Oh, kijk, nou is er iemand bij de... Hallo. Hey. We're live on Radio Patapoe. Ben je live? Nederlands? Ja, dus, ja? Ik ben nogal getriggerd door die truck. Weet jij daar meer van? Nou ja, hij is niet van mij, dus ik hoef de credits niet. Maar je weet er wel van. Oh, wacht even hoor, het is op mijn telefoon. Ik weet er wel van, ja. Maar wat, ja, dat is een oude Mercedes, maar hij heeft een hele mooie deur sowieso. Ja. En een hele bijzondere logeerkamer hoor ik net dat daar ben jij de logeer? Ja, ik ben de logeer inderdaad. Oh ja, heb jij wel echt geluk, want het is echt zeker. Een van de meest bijzondere logeerkamers die ik ooit gezien ja, heb. Ja, daar heb je echt wel weer mazzel mee inderdaad. Ja, ja, was ook niet de planning. Mijn tent ligt nog in. En slaapt dat een beetje? Oh, er ligt nog iemand in. Ja, dat is de andere logeer. Ja, je slaapt heerlijk. Maar het waait wel een beetje. Ja, het rammelt allemaal wel, ja. Ja. Maar dat is ook wel weer white noise natuurlijk. Ja. Dus. Ja, ik had er zelf wat moeite mee. Ik heb niet zo goed geslapen in mijn tentje vanochtend. Nee, niet? Nee. Waar slaap jij? Nou ja, daar. Netjes binnen lijntjes. Die tent. Ja, binnen. Ik vond het wel grappig, want kom je bij een no-border camp. Ja. En het eerste wat je te horen krijgt van de security is... Zet je tent maar binnen de lijntjes. We hebben hier een grens neergezet. En binnen de grens is het veilig. Ik vond het prachtig. Ja, echt heel mooi. Hoe verzin je het? Ja, zeker. Dus waarom staan wij er dus buiten? Ja, jullie houden niet van grenzen. Nee. Ik vond het een heel mooi experiment. Ja, om een soort opgehoopt te worden binnen die grens. Want het is... minder ruimte per persoon dan in de buiten. Rest van de wereld, zullen we maar zeggen. Ja. Behalve sommige andere stukjes van de wereld. Mm-hmm. Maar jullie zijn er al de hele week of niet? Ik ben hier sinds gisteravond. Oh, kijk. Ja. Verder, de rest weet ik niet precies. Ja. En was je vanmorgen bij de actie? Of lag je nog te slapen? Nee, ik was erbij. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, ik... Even lopen roepen. Ja. Nou, ik vond het wel een goede actie eigenlijk. Ja, wel interessant. Ik kende dat bedrijf hiervoor ook nog helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee. Goed om daar meer gerucht aan te geven. Hè? Ja. Dat is eigenlijk veel meer bedrijven aan meewerken aan context dan je denkt. Ah, ze hadden het zelf ook allemaal niet door, hè? Nee. Het is keihard te ontkennen. Dat die vrouw zei van niet, nee. Ja. Ja. Nou ja, dan weet je niet of dat waar is natuurlijk. Nee, ja, nou ja, ze had nog nooit van Tunesië en Libië gehoord, geloof ik. Van die landen niet? Nee, nou, niet dat ze daar iets mee te maken hadden. Okay. En dat was nadat ze tegen ons gezegd had dat wij ons beter moesten informeren. Dat is een beetje dubbel, hè? Ik hoop dat in de volgende management... ik hoop dat in de volgende managementvergadering... Tunesië en Libië genoemd dat worden. Dat we het er even over gaan hebben, ja. Zou niet verkeerd zijn. Nee. Maar, en wat zijn de plannen verder? Wat ga je allemaal doen? Oh, dat weet ik niet. Nee. Dat gaan we nog wel zien. Wat gaat ben je gebeuren? Er morgen bij de grote actie? Oh, dat weet ik nog niet. Dat bekijken we dan wel weer. Oh, je bent echt van minuut tot minuut. Tuurlijk. Tuurlijk. Kijk hoe dat... Oké, hartstikke goed. Ja, ik hoop dat je er nog bent morgenmiddag bij die actie. Want hoe meer mensen erbij zijn, hoe beter. Dat lijkt mij ook. Ja. Precies. Nou, dankjewel. Ja. En veel plezier in jouw feesttent. Ja, komt goed hoor. Geen zorgen. Ja, dankjewel. Veel plezier nog. Ja, kijk. Nou, dat ging bijna onderuit. Zo.